ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, पीछे के प्रसंग में किसी को पूछना है? हाँ जी, न कर्म कर्तृ साधन वैगुण्यात्, इसका आप अर्थ बताइए, सूत्रार्थ। कर्म में, कर्ता में और साधन में न्यूनता होने से न दो शब्दों को दोष दिखाया गया है पूर्व में, अनृत व्याघात और पुनर्वृत्ति को दोष नहीं। तो कर्म का कोई उदाहरण बताइए। कर्म का जैसे कि देख करके तो कोई भी बता सकते। हाँ जी, कर्म जैसे किया जाता है जी, कर्म करने वाला है और कर्म कराने वाला दो, करने वाला एवरीवन हो सकता है या मेरी बात करने वाला करने वाला कर्म करने वाला और कर्म कराने वाला जो एवरीवन है। नहीं, आपको ये समझ, तीन दोष है ना यहाँ पर, कर्म में दोष, कर्ता में दोष और साधन में दोष। तो कर्म में क्या दोष है ये बताइए। कर्म में जैसे जो भी उदाहरण होता है जो, हाँ कोई भी उदाहरण बताइए। उदाहरण जैसे लकड़ी के रगड़ने से जो अग्नि उत्पन्न होती है, विधि में जो जिस तरह से उसको रगड़ना चाहिए उसका ज्ञान उसको नहीं है या उसको रगड़ने में प्रमाद कर रहा है, इस तरह का जो कर्म है वो कर्म में दोष। अच्छा, या फिर जैसे हवाली में जैसे मान लो नहीं, आपको ये अलग करना होगा, साधन क्या है, कर्ता क्या है, कर्म क्या है। आप तीनों को क्यों मिलाते हो, केवल कर्म में दोष दिखाना है आपको। हाँ जी, हाँ जी, कर्म में कोई दोष दिखाइए। जो यज्ञ की आसनी जो कर्म है उसमें दोष दिखाना है या कोई भी कर्म में दोष दिखाई। जो कर्म है इसमें दोष ही है, जो हम क्रियाएं कर रहे हैं उनका सही ना होना, मतलब कम ज्यादा होना, या ये बोले कि जैसे आहुति हमने दो बार दी या तीन बार, मतलब गलत ढंग से क्रिया करना। अच्छा, नहीं सब सब सब लोग मत बताइए, जिनसे पूछूंगा वही बताइए, अब नीचे देख करके मत बताइए। हाँ जी, कर्म में दोष क्या होता है? कर्म में दोष ये है कि इस प्रकार आहुति देते हैं तो जैसे संकेत कर देंगे, पहला आहुति आप इस दर देंगे आप तरफ और दूसरे आहुति इधर तरफ और दो बीच में, ऐसा जो विधान है उसमें अगर नहीं जानता है कि जो पहला पहली आहुति इधर दे और दूसरी इधर दे और तीसरी या तो घुमा के दे, ये जो कर्म है इसमें दोष है। ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं वहाँ तीन क्रियाएं हैं तो दाएं तरफ देने के बजाय वो बाएं तरफ दिया है, बाएं तरफ देने की बजाय दाएं तरफ दिया, उल्टा दिया है। ठीक है, ये कर्म में दोष है। हाँ जी, साधन में क्या दोष है? साधन की कमी हो रही है, साधन में सामग्री में है, घी में है, यज्ञ करते समय। हाँ जी, क्या कमी? जैसे जो औषधियाँ वगैरह जो मिलाई जानी चाहिए यदि कम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, ठीक है, ये भी दोष हो जाएगा। और साधनों में दोष, ठीक है, आपको यही तो सोचना है। अग्नि है, अग्नि का प्रज्वलन ठीक ना हो रहा, अच्छा जा रही है। आप तो रोज साधनों का ही तो करते हैं काम, तो आपको बताना पड़ेगा साधनों में और क्या दोष हो सकता है। पात्र सही ना हो, साफ ना हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या हो सकता है जी साधनों में, आप बताइए साधनों में दोष। वो कुछ भी तो बताना है ना आपको। ठीक है, हाँ तो ठीक है, ठीक है, हाँ, जिस काम के लिए जो भी साधन हम प्रयोग में लाते हैं वो साधनों में कमी हो सके। भोजन में साधन है सब्जी, अब सब्जी ठीक नहीं है, ठीक है ना, सब्जी में दोष है, कीड़े पड़े हैं, या आपने भिंडी लाया और पकी हुई भिंडी लाए, ठीक है ना, तो जो भी है साधनों में दोष है। और क्या साधनों में दोष हो सकता है? जैसे लोग ने वाक्य में कि अग्नि की इच्छा करने वाला जी, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब चले हम आगे। हाँ जी, हाँ बोलिए। 213 पृष्ठ, हाँ जी, दूसरी पंक्ति में अथ उपजन आश्रयम कर्म वैगुण्यम, यहाँ इस सामान्य शब्द का उपजन शब्द का, उपजन का मतलब उत्पत्ति, उत्पत्ति के आश्रित जो कर्म है उस कर्म में न्यूनता क्या हो सकती है उसके लिए बता रहे, स्पष्ट हो गए? हाँ जी, 211 जी, जो कहा गया है श्याप श्रवण को लेकर, इसमें कोई प्रमाण है या फिर कल्पना के आधार नहीं, ये तो वाक्य बताए, कल्पना के आधार पर नहीं, ये वेद के नहीं, ये ब्राह्मण ग्रंथों में है। वैसे कल्पना की है कि श्याप आम को खा जाता है, श्याप को खा जाता है, या दोनों खा जाते हैं। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, हाँ, इसका कुछ प्रमाण है स्वामी जी की, मतलब कल्पना ऐसी नहीं, कल्पना नहीं है ये, ये तो जिसके लिए दिया है उसने नहीं ग्रहण किया नहीं, इस कथन का अलग अभिप्राय है, क्या समझ में नहीं आई? हाँ, पहले ये बताइए आपको इस वाक्य से आपने क्या समझ में, इस वाक्य से ये समझे कि इन्होंने कहा है कि अगर सूर्योदय के बाद हवन करते हैं तो उसकी आहुति को शवल नामक देवता खा जाएगा, खा जाएगा, हाँ जी, हाँ जी, और सूर्योदय से पहले अगर हवन करते हैं तो शवल नामक देवता खा जाएगा, और अगर संधि वेला में करते हैं तो दोनों खा जाते हैं। ये समझ में है ना, बस इतना ही समझना था इसको। नहीं, ऐसा है, आप जो अग्निहोत्र कर रहे हो उसमें जो आहुति डाल रहे हो उसको कौन खाते हैं? अग्नि, अग्नि ने खाया, तो किसी देवता के लिए तो आप देंगे ना, हाँ, हाँ, सोम के लिए आप देते हैं, तो आपको थोड़ा पता लग रहा है कि सोम आकर के वहाँ खा रहा है, अग्नि आकर के खा रही है वहाँ पर, ठीक है ना, प्रजापति आकर के खा रहे हैं, लेकिन उनको उनको संबोधित करके हम आहुतियाँ तो दे रहे हैं ना, तो ऐसे ही यहाँ पर शबल शबल आकर के खा रहा है या शाव आकर के खा रहा है, बस इतना ही समझ लीजिएगा। और ये ऐसा जो कहना चाह रहे हैं इसका अभिप्राय आगे समाधान में बताएंगे ना, हाँ, तो शास्त्र के अनुसार ही है, ये भी शास्त्र के अनुसार ही है, ये भी तो विधान है ना, विधि तो कहीं पर तो होगी ना, किसी शास्त्र में है, तो ब्राह्मण ग्रंथों में ये विधान है ऐसा कि आप दिन में अगर हवन करते हैं तो वो श्यावा आकर के खा जाता है, हाँ, और सूर्योदय से पहले अगर खाते हैं तो वहाँ शबल आकर के खा जाता है, वह विधान किया है ऐसा, ये ऐसे नहीं बोल रहे, वह ऐसा विधान किया है, जैसे यहाँ पर अग्निहोत्र में विधान किया ना, प्रजापति के लिए आहुति दीजिएगा सोम के लिए आहुति दीजिएगा विधान है तभी तो हम देते हैं। ऐसे यहां पर भी ये विधान है, इसको ऐसा मान लीजिएगा। अब यहां श्यावक क्या है तो मैं आपको बताया, श्यावक का मतलब है दिन, दिन नामक देवता वहां खा जाता है। जिसके लिए आपने आहुति दी है उस आहुति को वो ना खा करके दिन नामक देवता ने खाया, रात नामक देवता ने खाया, या दोनों ने खाया है, ये बताया जा रहा है। हाँ जी, तो आपने गलत किया तो गलत लोग आके खाएंगे ना। आप लेकर के आप भोजन लेकर के ऐसे रखे हैं और लोग जा रहे हैं तो उसको दिखाई दे रहे तो लेके खाएंगे ना, आप बुलाए ना बुलाए। हाँ तो आप गलत समय में बुला रहे हो ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऐसा होने में क्या उसका लाभ नहीं मिलेगा, फल नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, तो जैसा फल बताया वैसा नहीं मिलेगा। मतलब उसका जो ये अर्थ निकलना है वो यही निकलना है कि जो आपने जिस लाभ के लिए किया वो नहीं मिलेगा, सब कोई बोल देगा। हाँ जी, इसका अर्थ ये है कि जिस फल को लेकर के आप हवन करने जा रहे हो वैसा फल नहीं मिलेगा जिस फल को लेकर के आप कर रहे हो, ये इसका बोला। कुछ तो मिलेगा, जैसा आप चाहते हो वैसा नहीं मिलेगा। हाँ जी, ये जो कह रहे हैं कि हमने तो बुलाया नहीं, कैसे खाया? मतलब ऐसे तो सामान्य रूप से देखें कि कौवे बिल्ली आदि हम बिना बुलाए वो आकर के खा जाते हैं ना, वो इनका समाधान हो गया ना। तो मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ, आप ऐसा लेकर के पकड़ के बंदरों के सामने आप केला पकड़ के रखो तो अपने आप खींच करके ले जाएंगे ना। हाँ जी, ऐसा है, इसका अभिप्राय है, ये जो कहना चाहते हैं इसका अभिप्राय। यहाँ तो आपको इतना ही समझ लीजिएगा कि वहां दिन नामक देवता ने, रात नामक देवता ने, या दोनों ने उनकी आहुतियां खा लिया, इसका सीधा अर्थ ये है, ठीक है ना। ऐसा जो कथन किया जा रहा है इसका एक अलग अभिप्राय है, समाधान में आपको बताएंगे, अभी अगला सूत्र समाधान का ही आ रहा है, ठीक है। चले हम आगे बढ़े, सूत्र बोलिएगा। अभ्युपेत्य काल भेदे दोष वचनात्, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। किसी काल को स्वीकार करके, किसी काल को स्वीकार करके उस काल का उल्लंघन करने पर, किसी काल को स्वीकार करके या जिस काल को स्वीकार करके, ऐसा भी लिख सकते हैं, जिस काल को स्वीकार करके उस काल का उल्लंघन करने पर दोष का कथन किया गया है, स्पष्ट हो रहा है सूत्रार्थ? जिस काल को आपने स्वीकार किया है उस काल का उल्लंघन आप कर रहे हैं तो उस उल्लंघन से दोष होता है। हाँ, सिद्धांति का भाष्य को देखिए, न विघात न व्याघात हवन इत्यनुवर्तते, न व्याघात हवन, ऐसा हवन करने पर विरोध दोष नहीं आता, ये अनुवृत्ति यहां पर आ रही है। यो अभ्युपगतम हवन कालम भिनत्ति, यह जो व्यक्ति हवन कालम, हवन करने के काल को अभ्युपगतम स्वीकार किया है। अब मेरी ओर देखिएगा, आपने ये स्वीकार किया है कि मैं सूर्योदय होने पर हवन करूंगा, ऐसा आपने इस विधि को स्वीकार किया। तीन विधियां हैं हमारे सामने, सूर्योदय होने पर, सूर्योदय से पहले, या सूर्योदय और या यूं कहिए संधिवेला, सूर्योदय होने पर, सूर्योदय से पहले, या संधिवेला, इन तीन विधियों में से किसी एक विधि को आपने स्वीकार किया। जी मैं मेरे को अनुकूलता है जी मेरे मैं सूर्योदय होने पर करूंगा। कोई कहता है जी मेरी अनुकूलता सूर्योदय होने से पहले है। कोई कहता है संधि वेला में मेरी अनुकूलता है। तो अपनी अनुकूलता से एक समय को आपने स्वीकार किया तो आपका कर्तव्य है उसी समय करना चाहिए आप, क्योंकि आपने स्वीकार किया ना। तो जो नियम को आपने स्वीकार किया और उस स्वीकार किए हुए नियम का उल्लंघन कर रहे हो आप, तब उसमें दोष होता है। सूर्योदय होने पर जो हवन करता है उसकी आहुति को श्याव नामक दिन ने यह दिन खा जाता है ऐसा जो बोला जा रहा है। ऐसा कोई दिन आकर के नहीं खाता उसके अवन उसकी आहुति को। इसका अर्थ है अब दोष कर रहे हो, यहां दोष का कथन किया जा रहा है। आपने सूर्योदय से पहले हवन करने का नियम लिया और सूर्योदय के बाद में कर रहे हो आप, पकड़ में आ रहा है? ऐसा करेंगे तो आप दोष कर रहे हो, ये दोष का कथन है। ये जो वाक्य है श्याव, ये जो कहा जा रहा है ना श्याव जो है उसकी आहुति को खा जाता है, ये निंदा वचन है। इस कथन से उसकी निंदा की जा रही है। कोई दिन नामक कोई ऐसी वस्तु नहीं आकर के उसकी आहुति को खा जाए, केवल ये निंदा की जा रही है उस व्यक्ति का। देखो आप दोष कर रहे हो, दोष का आरोप किया जा रहा है उस व्यक्ति के ऊपर। ऐसा कह करके उसको ये जताया जा रहा है कि आप गलत कर रहे हो, बस इतना ही उसका उद्देश्य है। हाँ जी, दिन का अर्थ है तो निंदा कहाँ से हो रहा? क्या कह रहे हैं कि इसलिए आहुति दे रहे हैं, गुना खा के दिन नामक देवता खा जाएगा। हाँ ठीक है, देवता का खा है तो उसमें निंदा कहाँ से? निंदा नहीं हो रही, जब आप सूर्योदय से पहले आप आहुति आवन करने का नियम ले रहे हो और सूर्योदय के बाद आप आहुति दे रहे हो तो आप अपने नियम का उल्लंघन कर रहे हो ना। इस वाक्य से जो वाक्य कहा गया है श्याव से आहुति वगैरह की, तो इसमें निंदा कैसे होगी? मतलब अगर अर्थ हम श्याव का लेते हैं कि दिन नामक देवता, तो वो आके खा जाता है। ये केवल एक केवल कथन किया जा रहा है। वही कह रहा हूँ कि हमने किसी देवता की आहुति दी, उसके स्थान पर किसी और देवता ने आहुति खाई, तो उसमें निंदा कहां से? निंदा नहीं है क्या? आप जिसके लिए दे रहा दो तो दूसरी देवता खा रही है, खा रहा है, तो ये निंदा नहीं है? तो किसी और देवता ने खा लिया, उसको दूसरा दे देंगे, ऐसा थोड़ा होता है। आपकी मर्जी थोड़ी चलती है, आपकी मर्जी थोड़ी चलेगी वहां पर। आप हवन किसके लिए कर रहे हो? उसी को करना चाहिए ना, उसी के लिए करना चाहिए ना। कोई भी खाए ऐसा थोड़ा है। नहीं ऐसा आप नहीं बोल सकते हो ना, क्योंकि आप नियम में चलने वाले हो या स्वच्छंद चलने वाले हो? हाँ जी, बातचीत नहीं, तो वो फिर वो मनुष्य थोड़ा होता है। मनुष्य के लिए नियम में चलना होता है, नियम भी मतलब मैं कभी भी खाऊंगा ऐसा थोड़ा नियम लेकर के चलता है। उसको तो कोई तो नियम लेना पड़ेगा ना कि मेरे को 12 बजे खाऊंगा या मैं 2 बजे खाऊंगा, मैं 4 बजे खाऊंगा, कोई तो नियम लेगा ना। ऐसा थोड़ा है कि मैं कोई नियम नहीं लूंगा, जब मेरे मन में आएगा तब खाऊंगा, ऐसा थोड़ा होगा। उसको नियम लेना ही पड़ता है। पर वो व्यवस्थित व्यक्ति थोड़ा है, वो नियम में चलने वाला व्यक्ति थोड़ा है, वो स्वच्छंद व्यक्ति है, उसको अच्छा थोड़ा माना जाएगा। नहीं आप ये बताइए, जो नियम में नहीं चलता है क्या उसको कोई भी व्यक्ति अच्छा मानता है? आप बताइए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अगर आपके घर में आपके पतिदेव नियम में बिल्कुल नहीं चलते हैं तो क्या आप उनको अच्छा मानेंगे? चलेंगे ना, बस इतना ही हमको पूछना है, इतना ही तो पूछना है। ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है। फिक्स नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है? वो तो कभी हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। एक नियम होता है कि मैं इतने बजे खाऊंगा तो उतने बजे खाता है, किसी कारण से वो उस समय नहीं खा रहा, वो तो एक विकल्प हो गया। विकल्प कभी कभी होता है, रोज विकल्प नहीं होता है। अगर रोज विकल्प आप करोगे तो फिर वो तो कोई मन मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं है उस व्यक्ति के पास में। आप ये बताइए, कभी 9 बजे खा रहे हो, आज 9 बजे खाया, कल 10 बजे खाया, परसों 11 बजे खाया, अगले दिन 1 बजे खाया, फिर उसके अगले दिन 4 बजे खाया, आप खुद ही दुखी हो जाएंगे। क्या आदमी हो आप? मैं रोटी बना के रखती हूँ 9 बजे और आप आकर के 4 बजे आज खा लिए, क्या मतलब है? आपको पहले बताना चाहिए था। अगर कोई कारण होता तो पहले बताते, मैं आपको गरम गरम बना करके खिलाती है? फिर आपने सोचा कि आज चार बजे खाए, तो आपने क्या किया, आपने तीन बजे बनाऊंगी सोच करके रखा और आए नौ बजे खाने के लिए। आपको, आप ही खुद ही दुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता है, आदमी को नियम पर ही चलना होता है। चाहे वो घर पे रहे तो घर के नियम के अनुसार चलना होगा, वो ऑफिस में रहे तो ऑफिस के नियम के अनुसार चलना होगा, वो जहां भी रहेगा वहां का कोई ना कोई नियम होता है, उस नियम के अनुसार हर व्यक्ति को चलना पड़ता है। जब नियम का उल्लंघन करता है तब उसको दोष माना जाता है और उस दोष का उसको दंड अवश्य मिलेगा, यहां इसका यह अभिप्राय है। तो हर व्यक्ति को नियम लेना पड़ता है। हाँ जी, हाँ आएगा ना, उसको तो भुगतेगा वो, पर कभी कभी दोष करता है वो तो मजबूरी में कर रहा है ना, वो चाह करके थोड़ा कर रहा है। अब उसको, उसने नियम लिया है कि मैं सूर्योदय के बाद में हवन करूंगा, और उसका ट्रेन है सूर्योदय से पहले उसका ट्रेन आ गया, ठीक है ट्रेन में तो जाना पड़ेगा ना, उसको जाना है किसी कारण से, वो कैसे करेगा, तो पहले करके जाएगा वो, ये बाद में करेगा, ये जैसे भी करेगा, पर उसमें उसको वो उसने ऐसा नियम लिया है तो उस नियम के अनुसार जब नहीं करता है तो उतना दोष उसको मिलेगा। व्यर्थ बात मत करो। मैं इसलिए बोल रहा था कि यहाँ पर जो कुत्ता खिया है इससे तो निंदा समझ में आती है, अगर कोई देवता खा रहा है उसमें निंदा ना हो। भाई कुत्ता खा जाता है ऐसा, ये तो उस शब्द का अर्थ उसने ऐसा लिया है, तो कुत्ता आया नहीं तब क्या करोगे, देवता ही कौन सा, हाँ देवता ही कहाँ आता, क्यों नहीं आता है देवता, देवता तो आता ही है, कौन सा देवता बहुत है, पृथ्वी देवता है, अग्नि देवता है, जल देवता है, वायु देवता है, थाली चम्मच लेके कौन आता है, नहीं वहां कोई थाली चम्मच लेने के आने की बात ही नहीं कही जा रही, नहीं ये जो जो विधि में जो है ही नहीं है थाली चम्मच की बात, वो आप कैसे कर सकते हो। पहले ये आप एक बताए, क्या आप कुतर्क करना चाहते हैं या तर्क करना चाहते हैं, तो तर्क ये नहीं है, ये तर्क नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहाँ कुत्ता अर्थ है तभी यहाँ इसका अर्थ उचित होगा और कुत्ता अर्थ नहीं है तो उचित नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। ये आप कर रहे हो, कुत्ता कर सकते हो, आप स्वतंत्र हैं, पर कुत्ता ही सही है, दूसरा अर्थ सही नहीं, ये नहीं हो सकता, उसका आपको प्रमाण देना पड़ेगा। प्रमाण नहीं, आपका वचन है, प्रमाण का मतलब होता है आपको बताइए ना शास्त्रीय अर्थ, कोई ऐसा वाक्य बताइए कि यहाँ इस शब्द का यही अर्थ है और दूसरा अर्थ नहीं हो सकता। ये तो आपका कथन हो गए ना, आपको ऐसा प्रमाण देना होगा, अभी आप दर्शन नहीं पढ़ रहे हो ना, आप मतलब न्याय दर्शन इतना पढ़ने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा है प्रमाण दो का मतलब क्या होता है, इतना भी समझ में नहीं आ रहा है, केवल बोलते जा रहे हो शावक का मतलब यही होता है, ये तो आपका कथन हो गया, ये तो आपकी प्रतिज्ञा है। नहीं डिक्शनरी लेके आने की जरूरत नहीं, आपको बताना पड़ेगा अमुक शास्त्र में शावक अर्थ केवल यही अर्थ है और कोई दूसरा अर्थ नहीं है, ये आपको प्रमाण देना पड़ेगा। जैमिनी ने कहा शावक, हाँ जी बोलो, जैमिनी जी कहते हैं कि शावक अर्थ दिन है। हाँ जी, उदयवीर जी के पुस्तक में लिखा है, ठीक है, तो आपने दिन अर्थ किया ना, तो ये कह रहे हैं शावक अर्थ कुत्ता ही होता है, यहाँ कुत्ता ही होना चाहिए, तो यही तो मैं पूछ रहा हूँ इनसे प्रमाण देने के लिए, प्रमाण देना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ा आप कह सकते कि जी यही अर्थ उचित होगा दूसरा अर्थ उचित नहीं होगा, उसका प्रमाण देना पड़ेगा। आपके कहने से आपकी प्रतिज्ञा को कोई स्वीकार नहीं कर सकते, प्रतिज्ञा तो प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा साध्य होता है, आपको पता होना चाहिए, प्रतिज्ञा सिद्ध करने योग्य होता है, उसके लिए आपको हेतु देना पड़ेगा, अगर हेतु नहीं दे सकते तो कम से कम कोई ऐसा प्रमाण देना होगा, यहाँ शावक अर्थ केवल कुत्ता ही होता है, अथवा आपको ये देना पड़ेगा शावक अर्थ यहाँ कुत्ता ही लेना चाहिए, दूसरा अर्थ नहीं लेना चाहिए, उसके लिए आपको कोई अन्य प्रमाण देना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, प्रमाण दीजिए, मेरे को हेतु नहीं चाहिए, प्रमाण दीजिएगा, प्रमाण दीजिए, जब प्रमाण आपके पास नहीं है तो आपको यही समझना पड़ेगा, अगर आप प्रमाण देते हैं तो आपकी बात को स्वीकार किया जाएगा, नहीं देते हैं तो आपको इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि यहाँ शावक अर्थ कुत्ता भी होता है और दिन भी होता है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा, पर नहीं करेंगे तो फिर आपका वचन कुतर्क माना जाएगा। ये मैं स्वीकार कर लो कि दोनों अर्थ होते हैं, लेकिन यहाँ की बात, हाँ यहाँ पर दोनों अर्थ हो सकते हैं, और अधिक उचित अर्थ ये है दिन, हाँ शावक का अर्थ दिन लेना चाहिए और शबल का अर्थ जो है रात लेना चाहिए। फिर वही बात है, जब यहां कुत्ता अर्थ देंगे तो कुत्ता कोई आता नहीं है वहां पर, लेकिन देवता तो वहां पर विद्यमान है। पहले दिन को भी देवता माना जाए और रात को भी देवता माना जाए, जैसे अग्नि को, पृथ्वी को, जल को, इनको देवता माना जाता है, तो ये केवल दिन खा जाता है क्योंकि आप दिन में कर रहे हो। रात में संकल्प लेकर के, मतलब दिन से पहले का संकल्प आपका था और दिन में कर रहे हो, इसलिए जिसके लिए आप आहुति दे रहे हो वो नहीं खाएंगे, वो दिन खा जाएगा। ये दिन खा जाएगा ऐसा जो बोला जा रहा है केवल निंदा के लिए बोला जा रहा है, बस इतना ही इसका अर्थ है, ये अधिक संगत है। हाँ जी हाँ जी, हाँ कुछ भी कह सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। नहीं यहाँ पर अलंकार का भी नहीं है, केवल ये निंदा वचन है, केवल दिन खा जाएगा, दिन वैसे नहीं खाता है, फिर भी वहां बोला जा रहा है दिन खा जाएगा, इसका मतलब उसकी निंदा की जा रही है, निंदा के उद्देश्य से दिन खा जाएगा ऐसा बोला जा रहा है, बस इतना ही अर्थ इसका लेना चाहिए। हाँ जी, दिन जैसे सूर्य का पर्यायवाची है, जी जिसको आप दिन लेते हैं उस दिन का मतलब जब प्रकाश है सारा दिन, इसी का नाम दिन है। हाँ जी हाँ जी, जी अलग अलग होंगे ना, बिल्कुल नहीं किया, उसका संकल्प है सूर्योदय के बाद में करना चाहिए और अवनी नहीं करता है, आगे पीछे करके भी नहीं कर रहा है, तो उसको तो ज्यादा दंड मिलेगा। और जो आदमी उस समय में नहीं किया, किसी कारण से जैसे उसको जाना है या और कोई कारण आ गया, तो अब नहीं किया उस समय में, बाद में कर रहा है, मतलब बाद में, मतलब 12 बजे कर रहा है, 4 बजे कर रहा है, कभी कर रहा है मतलब, तो उसकी अपेक्षा से उसको दंड वैसा नहीं मिलेगा, बस ये है कि नियम उल्लंघन का मात्र दंड मिल रहा है उसको, लेकिन हवन तो कर रहा है ना, उस हवन का फल मिलेगा उसको, मतलब उस अग्निहोत्र का फल तो मिलेगा उसको, केवल नियम उल्लंघन का जितना दंड होता है उतना उसको मिलेगा। और जो आदमी नियम उल्लंघन जो कर रहा है तो नियम उल्लंघन करने का भी दंड मिलेगा और हवन न करने का बड़ा दंड भी मिलेगा, ऐसा है, पकड़ में चले। हाँ जी, तो कहते हैं यो अभ्युपगतम हवन कालम, जिस हवन के समय को उसने अभ्युपगतम स्वीकार किया, उस काल को भिनत्ति, वो भिनत्ति का मतलब यहां भंग करता है, उसको भिनत्ति भंग करता है, तोड़ता है, भिनत्ति का मतलब वैसे तोड़ना अर्थात भंग करता है, ततो अन्यत्र जो होती, उस काल से भिन्न काल में वो जो होती फिर हवन करता है, तत्र अभ्युपगत काल भेदे, स्वीकार किए हुए काल का भेद होने पर दोषः उच्यते, दोष कहा जाता है, केवल दोष के लिए ऐसा कथन किया गया है, श्याव अस्य आहुतिम अव्यवहरति या उदिते जो होती, जो उदित होने पर यानी सूर्योदय होने पर जो हवन करता है तो उसकी आहुति को श्याव आकर के खा जाता है। ये केवल निंदा वचन है, केवल नियम उल्लंघन को बता रहा है, बस इतना ही इसका उद्देश्य है, इसका यह उद्देश्य नहीं है कोई शाव नामक कोई कुत्ता हो वो आकर के उसकी आहुति खा रही हो, खा रहा हो, ऐसा नहीं है, केवल उसकी निंदा के लिए कथन किया जा रहा है। हाँ जी, यदि कुत्ता भी आ भी जाए इसमें क्या खाएगा, सूक्ष्म कैसे खाएगा? हाँ वो तो अलग बात है, बात वो नहीं है, बात वो है जब आहुति आपने दे दी है तो अग्नि में वो जल गया, अब उस जल के वो तो सूक्ष्म हो गया, उसको कैसे खाएगा कुत्ता? ये तो आप बिना मतलब का वो कर रहे हो, देवताओं को ऐसा कोई कुत्ता नहीं होता है। अब बताओ अगर आप कुतर्क ही करना है तो बताइए, देवताओं का ऐसा कोई कुत्ता नहीं होता है, अब बोलो। वो तब था ना, अब तो नहीं है ना, वो युधिष्ठिर वाला कुत्ता। हाँ, ये तो आज का आज के लिए भी है, ये विधान सब समय के लिए होता है, ये विधान सब समय के लिए होता है। चलें, हाँ जी, तदिदम विधि ब्रेशे निंदा वचनमिति, स्पष्ट भाष्यकार कह रहे हैं तदिदम, वह ये जो बात कही गई है ये बात केवल विधि ब्रेशे, विधि का उल्लंघन करने पर निंदा वचनम, निंदा के लिए कही गई है, केवल निंदा मात्र है, ऐसा कोई दिन आकर के नहीं खा जाता, ऐसा कोई रात आकर के खा नहीं जाती, ऐसा कोई दोनों आकर के नहीं खा जाते, ये केवल निंदा के लिए वचन है बस, ताकि उसको ये जताया जाए कि भाई तुम गलत कर रहे हो। स्पष्ट हो गया, आगे बढ़े, अगला सूत्र बोलिए, अनुवाद उपपत्तेश्च, ये तीसरा जो दोष दिखाया था उस दोष को यहां पर समझाया जा रहा है। सूत्रार्थ लिखिएगा, अनुवाद की सिद्धि होने से पुनरुक्त दोष नहीं आता, अनुवाद की सिद्धि होने से पुनरुक्त दोष नहीं आता। भाष्यकार कहते हैं पुनरुक्त दोषो अभ्यासे न इति प्रकृतम, अभ्यासे बार बार अभ्यास करने पर पुनरुक्त दोष नहीं आता है, यह इस सूत्र के साथ जोड़ लेना चाहिए, यानी सूत्र के साथ में इस वाक्य को जोड़ देंगे तो सूत्रार्थ पूरा होता है, अनुवाद की सिद्धि होने से अभ्यास में पुनरुक्त दोष नहीं आता है। स्पष्ट हो गया, अनर्थको अभ्यासा पुनरुक्तम, पुनरुक्त कब कहा जाता है, पुनरुक्त का अभिप्राय क्या है, तो कहते हैं अभ्यास अनर्थक, जो अभ्यास अनर्थक होता है, व्यर्थ होता है, अनर्थक का मतलब व्यर्थ, मतलब जो अभ्यास आप व्यर्थ कर रहे हो उसको पुनरुक्त कहते हैं। जैसे आपको कहा जा रहा है बैठिए, फिर कहा बैठिए, फिर भी कहा जा रहा बैठिए बैठिए, ये जो मैं अभ्यास कर रहा हूं बार बार उसी बात को बार बार बोल रहा हूं, ये व्यर्थ बोल रहा हूं, बैठिए ऐसा कहने पर आपने समझ लिया और बैठ गए आप, फिर भी मैं बार बार बैठिए बैठिए बैठिए, ये जो अभ्यास कर रहा हूं बार बार उसको दोहरा रहा हूं, ये अनर्थक अभ्यास है, ऐसे अनर्थक अभ्यास को पुनरुक्त कहते हैं। पकड़ में आ रहा है, हाँ जी, जैसे कि बच्चा घर में बैठा रहता है, उसकी माँ उसको बुलाती है, हाँ जी, वो बोले कि मैं आ रहा हूं, फिर भी वो नहीं आता, फिर बुलाते हैं, फिर माँ बुलाते हैं, नहीं वो पुनरुक्त दोष नहीं है ना, उसका प्रयोजन है ना, वो आ नहीं रहा है इसलिए बोल रही है। अगर मैंने आपको कहा बैठिए, फिर भी आपने नहीं बैठे, फिर मैं बोलूंगा बैठिए, जब तक आप नहीं बैठोगे तब तक मैं बोलूंगा, तो ये जो बार बार बैठिए बैठिए बोल रहा हूँ ये अनर्थक नहीं है फिर, ठीक है ना, उसके पीछे कोई उद्देश्य है ना, क्योंकि बिना उद्देश्य के आप बिना उद्देश्य के बोलते जा रहे हो वो पुनरुक्त कहलाता है, और जिसके पीछे उद्देश्य है, किसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके बोला जा रहा है, तब वो पुनरुक्त नहीं कहलाएगा, यही तो कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। हाँ जी, आदमी खड़ा है, तो भी पुनरुक्त होगा वो, जब बैठ ही रहा है आपको समझ में आ रहा है, आप भी बोल रहे हो कि वो बैठ रहा है, फिर भी क्यों बोल रहे हो उसको, बताओ क्यों बोल रहे हो आप, ठीक है ना, समझ में आ गया ना, जहां समझ में आ रहा है आपके वचन को सामने वाले ने समझ लिया, फिर उस क्रिया को करने भी प्रारंभ किया है, फिर आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, मतलब बोलने की आवश्यकता तब पड़ेगी ना जब आप बैठ ही नहीं रहे, मतलब मेरे वचन को आप ध्यान नहीं दे रहे, फिर आपको मैंने आपको बोला दोबारा कि बैठिए, फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया, फिर कहा हाँ जी सुनाई दे रहा है बैठिएगा ना, फिर उसको तीसरी बार बोला, तो ये तीन बार जो बोला गया है इसको कहते हैं अभ्यास, उसी वाक्य को बार बार बोलना इसका नाम है अभ्यास, अगर ये अभ्यास सार्थक है तो पुनरुक्त नहीं माना जाएगा, और निरर्थक है तो पुनरुक्त माना जाएगा। तो पुनरुक्त की परिभाषा है, जो अनर्थक अभ्यास है उसको पुनरुक्त कहते हैं। अर्थवान अभ्यास अनुवाद, उसका विरुद्ध जो है अर्थवान अभ्यास, जो अर्थवान है यानी सार्थक है, सार्थक अभ्यास को अनुवाद कहते हैं। सार्थक अभ्यास को अनुवाद कहते हैं। यो अयम अभ्यास, यह जो अभ्यास किया गया है वहां पर यज्ञ में हवन में, प्रथमाम अनुवाह त्रि उत्तमाम, नहीं त्रि प्रथमाम अनुवाह त्रि उत्तमाम, वहां पर पहले मंत्र को यानी पहली ऋचा को तीन बार और अंतिम ऋचा को तीन बार, ये जो वहां पर जिस प्रसंग में जिस हवन में ये कहा गया है, इति अनुवाद उपपद्यते अर्थवत्वात्, वहां सार्थक होने से प्रयोजन वाला होने से वहां अनुवाद सिद्ध होता है, जिस प्रसंग में ये बात कही गई है। पकड़ में जो कहना चाहते हैं, त्रिवचनेन त्रिवचनेन ही प्रथमोत्तमयोः पंचदशत्वं सामिधेनीनां भवति। वो कहते हैं प्रथमोत्तमयोः, प्रथम और उत्तम ये ऋचा है, प्रथम ऋचा और उत्तम यानी अंतिम ऋचा, इन तीनों इन दोनों ऋचाओं को त्रिवचनेन तीन बार कथन करने से पंचदशत्वं पंद्रवा यानी पंद्रह मंत्र सामिधेनी नाम भवति, सामिधेनी मंत्रों की संख्या पंद्रह बन जाती है, क्योंकि वहां ग्यारह मंत्र हैं, तो पहले मंत्र को अंतिम मंत्र को तीन तीन बार बोलने से ही पंद्रह संख्या पूरी होती है, ये कहना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, प्रयोजन बता रहे ना, आगे आगे बता रहे। तो कहते हैं तथा च मंत्र अभिवदति, मंत्र भी ऐसा ही कहता है, तथा च मंत्र अभिवाद, अभिवाद मतलब कहता है, ऐसा ही मंत्र कहता है, क्या कहता है, इदम अहम भ्रातृव्यम पंचदश आवरेण वाग्वज्रेण अपबाधे, यो अस्मान् द्वेष्टि यम च वयम् द्विष्म। ये कहते हैं इदम अहम भ्रातृव्यम, वह यह मैं, भ्रातृव्यम, भ्रातृव्य कहते हैं शत्रु को, वह मैं जो है भ्रातृव्यम शत्रु को पंचदश पंद्रह मंत्रों के माध्यम से, पंचदश आवरेण पांच आवरों से यानी पंद्रह आरों वाले वाग वज्रेण वाणी रूपी वज्र से अपबाधे बाधित करता हूं, पीड़ा देता हूं। यो अस्मान द्वेष्टि, जो व्यक्ति मेरे से द्वेष करता है, जो व्यक्ति मेरे से द्वेष करता है, यम च वयम द्विष्म, और जिससे हम द्वेष करते हैं, अगर हम द्वेष करेंगे वो भी ऐसा ही करेगा हमारे लिए, और वो द्वेष करता है तो हम भी उसके लिए ऐसा करेंगे। पकड़ में आया? तो ये इसका अभिप्राय ये है कि कोई व्यक्ति मेरे से द्वेष करता है, बहुत हानि पहुंचा रहा है, तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ वेद मंत्र के माध्यम से, यानी यहाँ पर यज्ञ में, ये परमेश्वर ये जो मेरा द्वेषी व्यक्ति है उसका विनाश हो, मतलब वो ऐसा ना करे, ठीक है ना, ऐसा हम प्रार्थना कर रहे हैं उस मंत्र के माध्यम से, कि मैं पंद्रह बार उस मंत्र से ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, वाणी रूपी वज्र उसके ऊपर प्रहार कर रहा हूँ, ठीक है ना, वाणी रूपी वज्र से उस पर प्रहार कर रहा हूं कि वो ऐसा ना करे, हम ईश्वर से इस तरह का प्रार्थना कर रहे हैं उस यज्ञ में। आवरण का मतलब है यहाँ पर आरों वाली, हाँ आरा होता है ना, हाँ आरा मतलब पंद्रह आरों वाली वो वाणी रूपी वज्र है, वो यानी पंद्रह बार बोल रहा है ना उस मंत्र को, तो एक प्रकार से उसके पास ऐसा आरा है जिसमें पांच अरे अरे लगे, पंद्रह अरे लगे हुए हैं, ऐसे वाणी रूपी उस वज्र से उसको पीड़ित करता है वो, मतलब इसका अभिप्राय ये है कि वो उस पंद्रह बार मंत्रों को बोल करके वो ये जता रहा है कि ये परमेश्वर ये जो द्वेष करने वाला व्यक्ति है ये मेरा द्वेष ना करे, यानी मेरे से द्वेष उत्पन्न ना करे, उसका विनाश हो, उसका द्वेष उससे हट जाए, ये इसका अभिप्राय है, उसके मन में वो द्वेष उत्पन्न ही ना हो, ताकि वो मेरे से द्वेष ना कर सके, ये इसका अभिप्राय है। तो वो भी ऐसा ही करेगा, हाँ अपने लिए कर रहा है, इसका ये अभिप्राय है। अगर मैं इस तरह कर रहा हूं तो कल को मेरे ऊपर भी ऐसा ही नियम लागू होगा, ये इसको अपने आप को समझा रहा है। जैसे आप संध्या में नहीं बोलते हो, योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मा, जो हमसे द्वेष करता है उसके लिए भी आप कह रहे हो, अगर किसी कारण से मैं भी द्वेष करता हूं तो वो भी ऐसा ही करेगा, इसलिए मैं नहीं करूंगा द्वेष, इसका यह अभिप्राय होता है। मतलब उसका यह अभिप्राय होता है, जब जो व्यक्ति द्वेष हमसे करता है तो उसके द्वेष को हम ईश्वर के न्याय में रख रहे हैं ताकि उसको दंड दें, हम चाह रहे हैं ना, हम ये चाह रहे हैं ईश्वर जो व्यक्ति मेरे से द्वेष करता है उसके द्वेष को आपके न्याय में रखता हूं, मैं नहीं करूंगा इसका न्याय। और आप हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर जो न्याय के लिए, उसका काम ही न्याय करना है, भगवान और कोई काम नहीं करता है, भगवान का केवल यही काम है कि वो हमारा न्याय करता है, हमारा न्याय करने के लिए बैठा है, पकड़ में आ रहा है। जिसका काम ही न्याय करना है उसको हम नहीं सौंप रहे और अपने आप न्यायाधीश बन रहे हैं, हम नहीं इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, अब इसको मैं दिखाऊंगा। अरे भले आदमी, बोलने दो ना, भगवान को समर्पित कर दो, वो देगा दंड इसका, क्योंकि वो इसी के लिए बैठा है। तो जब मैं ये बोलता हूँ योस्मान द्वेष्टि, जो हमसे द्वेष करता है उस द्वेष को भगवान मैं आपके न्यायालय में रखता हूँ, आप इसका न्याय करो, मैं नहीं करूंगा। हाँ किसी कारण से मैं द्वेष करूंगा, हाँ उस द्वेष को भी वो न्यायालय में रखेगा, उसका दंड मेरे को मिलेगा, इसलिए मैं ऐसा नहीं करना चाहता। बिल्कुल ठीक है, कोई हमें मार रहा हो तो हम उसको कुछ भी नहीं कर रहे, मार नहीं रहा है आपको, केवल बोल रहा है, हाँ याद रखना, मार रहा है तो उसको मारने नहीं देंगे, ऐसे थोड़ा है कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि इधर मारे था, अच्छा आपने की इधर भी मारा, हम ऐसा नहीं करेंगे, मारने ही नहीं देंगे उसको। पहली बार ही जब इधर मारने लगे उसके हाथ को पकड़ेंगे, नहीं मार सकते, नहीं मानेंगे तो उसको हटाएंगे वहां से। हाँ जी, तो आपका दोष है ना, हाँ जी, नहीं मारना नहीं चाहिए उसको, उसको हम रोकेंगे, उसको कहेंगे भाई तुम ऐसा नहीं मार सकते, ठीक है ना। अब एक चांटा मार दिया, गलती से मार दिया उसको, ऐसा थोड़ा उसने गलती की इसका मतलब आप थोड़ा गलती करेंगे, आपको नहीं कर, आप ऐसा नहीं कर सकते। उसको आपने रोक लिया है, मार लिया, उसके बाद में उसको समझाया भाई आपको ऐसा नहीं मारना चाहिए, आपने बहुत गलती किया, इतने में वो समझ जाएगा, नहीं समझता है तो उसको वहां से हटाएंगे। हाँ जी, तो आपके पास शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं है, हटाओ उसको, आप मारो मत, यही तो आपको समझना है। आप कोई क्षत्रिय नहीं हो, याद रखना, आप ब्रह्मचारी हो, आप वानप्रस्थी हो, आप सन्यासी हो, आप ब्राह्मण हो, आप वैश्य हो, आप शूद्र हो, इनमें से कोई भी एक आप हो, आप क्षत्रिय नहीं है, याद रखना। आपको नियुक्त नहीं किया कि आपको ऐसा करता है तो आप उसका प्रतिवाद करो, उसको मारो पीटो, आपको कोई सरकार ने नियुक्त नहीं किया, आप पुलिस नहीं, आप मिलिट्री नहीं हो, मिलिट्री मैन नहीं हो, आप न्याय को अपने हाथ में नहीं ले सकते। आपका कर्तव्य है आपको रोकना है, उसको मारने नहीं देना है, आपको उसको वहां से भगाना है, उसको पुलिस को पकड़ा देना, जो आप कर सकते करें, आप न्याय को अपने हाथ में नहीं ले सकते, आपको वार नहीं करना चाहिए। पहले मेरी बात को समझो, मैं जो कहना चाह रहा हूं वक्ता के अभिप्राय को समझ करके फिर बोलना चाहिए। मेरा ये अभिप्राय नहीं है कि वो अब वो वहां से हम भगा नहीं सकते, ऐसी परिस्थिति में है, अब वो मार ही रहा हमको, हम उसको भगा नहीं सकते, उसको हटा नहीं सकते, तब आप क्या करेंगे, आप अपनी रक्षा के लिए उसको मारेंगे, वो स्थिति ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो केवल एक ने चांटा मारा है, तो अब ऊपर से आप दो चांटे मार थोड़े मारेंगे, उसको रोकेंगे, उसको बोलेंगे, समझाएंगे, उसको हटाएंगे वहां से, दूर हो जाएंगे, ऐसा नहीं करेंगे उसने मारा तो मैं भी मारूंगा, ये हमारा धर्म नहीं है, ये केवल क्षत्रिय का धर्म है। वो रोकेगा, वो मारेगा, आपने एक मारा तो वो दस मारेगा, वो उसका कर्तव्य है, वो क्षत्रिय है, वो इसी काम के लिए है, पर ये आपका धर्म नहीं है, पकड़ में आ रहे हैं ना। और जब वो मार ही नहीं, आप केवल वाणी से बोल रहे, तो बोलता है स्वतंत्र व्यक्ति, ये बोलने दो ना, पर आप नहीं बोल सकते ऐसे, वो गलत बोल रहा है तो आप भी गलत बोलेंगे, तो आप में और उसमें अंतर क्या होगा, दोनों एक जैसे हो गए। इसीलिए सहन करने का विधान किया है, ये सहन करने का विधान इसीलिए किया है, और ये सबको करना होता है एक क्षत्रिय को छोड़ करके, बाकी सबको, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे सन्यासी हो, चाहे कोई अस्थि हो, सबको सहन करना है। केवल गृहस्थी, गृहस्थी में केवल जो क्षत्रिय है वो सहन नहीं कर सकता। हाँ जी, जो गृहस्थी में भी तीन तीन वर्ण वाले सहन करेंगे, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र, ये तीनों सहन करेंगे। और जो आश्रमों में रहने वाले हैं वो ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी आश्रम वाले सहन करेंगे, वानप्रस्थ आश्रम वाले सहन करेंगे, संन्यास आश्रम वाले सहन करेंगे। सहन न करने वाला केवल एक ही व्यक्ति निकल के आता है जो क्षत्रिय धर्म को निभाता है, जिसको ये काम सौंप रखा है, बाकी सबको सहन करना होता है। जो भी है, जो पुलिस वाला है, जो मिलिट्री वाला है, जो भी है। हाँ जी, क्या मतलब? जी काफी पहले अपने शूद्र बताया था हम लोगों को। मैंने सिपाही को बताया था, जो आदेश का पालन करता है वो क्षत्रियों का सिपाही है, क्षत्रियों को सहयोग करने वाला वो शूद्र होगा। जैसे ब्राह्मण को सहयोग करने वाला भी शूद्र होता है, ऐसे वैश्य को सहयोग करने वाला भी शूद्र होता है। वो आपके कहने पर लड़ रहा है, अपने आप नहीं लड़ सकता। हाँ जी, करना जो होता है। नहीं, आप समझे नहीं है, वहां जो उसको आदेश किया गया है ना, सैनिक को आदेश दिया गया है आप सहन नहीं कर सकते, याद रखना, उसको आदेश किया गया। मैंने आपको बोला है आप अंदर नहीं जा सकते हैं, जो भी आएगा उसको अंदर आने नहीं देना है, इससे आप आचार्य नहीं होंगे, आप विद्यार्थी ही रहेंगे हमेशा, ये याद रखना। केवल आपने आचार्य का आदेश का पालन किया है, ऐसे ही जो क्षत्रिय होता है उस क्षत्रिय का आदेश का पालन कर रहा है वो। जो सीमा पर रहते हैं जी, जब उनके ऊपर आक्रमण होता है तो किसी के आदेश की पूरी करते हैं। वो उनको पहले से बोल रखा है, अब मेरी बात को समझ लेना, उनको पहले से बोल रखा है ऐसे ऐसी प्रसंगों में आपको ऐसे ऐसे करना है, ठीक है ना। जो सामान्य सिपाही होता है वो क्षत्रिय का सेवक होता है, और उससे थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो फिर वो अधिकारी बनता है, वो अधिकारी फिर निचले वाले को आदेश देता है, वो अधिकारी भी किसी, तो फिर भी वो क्षत्रिय माना जाए, वो शूद्र नहीं है, वो क्षत्रिय है, क्योंकि वो भी आदेश करने वाला होता है। शूद्र वो होता है वो कोई आदेश नहीं करता, बस केवल आदेश का पालन करता, वो शूद्र होता है। ऐसा नहीं भाई, ऐसे तो देखो, ऐसे तो कोई कोई भी देता है आदेश, तो आप भी देते हो आदेश, मैं भी देता हूँ, इतने मात्र से मैं क्षत्रिय नहीं होते, आदेश तो आचार्य भी देता है विद्यार्थी को, तो वो आचार्य क्षत्रिय हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आदेश तो सब जगह होता है, पर वो विभाग को देखना पड़ता है कि किस विभाग में वो कर रहे हैं। क्षत्रिय विभाग में जो आदेश देने वाले जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्षत्रिय होंगे, उसमें क्षत्रियता क्षत्रियों में कैटेगरीज होंगे, मतलब जैसे राजा है सबसे बड़ा जनरल है वो सब, वो भी क्षत्रिय है लेकिन वो हाई क्वालिटी का क्षत्रिय है, और वो जो बिल्कुल नीचे का है और केवल नीचे का है, उसके नीचे केवल केवल आदेश का ही पालन करने वाला है। जैसे होता है ना थानेदार, मतलब एक एक हेड कांस्टेबल भी होता है, हाँ, तो हेड कांस्टेबल भी कुछ आदेश करता है, वो भी क्षत्रिय के अंतर्गत है, वो निम्न स्तर का क्षत्रिय होगा। और जो एक सिपाही है वो उसका केवल आदेश का है ही नहीं, वो तो आदेश का ही पालन करता है। हाँ तो बिल्कुल, जो भी है, जो भी जो प्रशासन का काम करने वाले सब क्षत्रिय माने जाते हैं, सब एक स्तर के क्षत्रिय थोड़े होते हैं। अब राष्ट्रपति भी क्षत्रिय है और जनरल भी क्षत्रिय है और एक हेड कांस्टेबल भी क्षत्रिय है, दोनों बराबर थोड़े होंगे, वो उनकी योग्यता के आधार पर छोटे बड़े होंगे। और जो साधारण है जिसका केवल आदेश का पालन करना है वो सेवक ही माना जाता है। ये मैं वैदिक दृष्टि से बोल रहा हूँ, आज की दृष्टि से नहीं बोल रहा हूँ। आज की दृष्टि से उन सबको क्षत्रिय मानते हैं, हमें क्या आपत्ति, हमें कोई आपत्ति नहीं है, बोलो आपके, मैं केवल एक वेद के आधार पर बोल रहा हूँ, मतलब वैदिक दृष्टिकोण से बता रहा हूँ, मैं आज की दृष्टि से बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। हाँ जी चले, जी जी, ऐसे उतने मात्र से हम चारों वर्णों वाले नहीं कहलाएंगे, हमारा एक मुख्य वर्ण होता है। मैं शूद्र का काम भी करता हूँ, ठीक है, इतने मैं शौचालय भी साफ करता हूँ, इतने मात्र से मैं शूद्र नहीं होता हूँ, ठीक है ना। मैं सेवक का भी काम करता हूँ, इतने मात्र से मैं सेवक नहीं माना जाता, एक उसका मुख्य कर्म होता है, उस मुख्य कर्म के आधार पर उसका वर्ण दिया जाता है। बाकी तो सारे लोग सारे कर्म करते हैं लेकिन उनका वो मुख्य कर्म नहीं कहलाते। जो मुख्य कर्म करता है, जो प्रशासन का काम करता है, इसलिए उसको क्षत्रिय कहा जा रहा है। जो अध्यापन का काम करता है, इसलिए उसको ब्राह्मण कहा जा रहा है। जो खेती करता है, व्यापार करता है, इसलिए उसको वैश्य कहा जा रहा है। और जो इन तीनों की सेवा करता है, इसलिए उसको सेवक कहा जा रहा है। क्योंकि ये तीनों काम कर नहीं सकता, इसलिए वो इनकी इनके लिए मदद करता है, इसलिए उसको सेवक कहा जा रहा है। शासन और प्रशासन में अंतर क्या? क्या शासन और प्रशासन में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं, शब्दों में अंतर है केवल। कोई विवक्षा भेद से कोई दो अलग अलग अर्थ कर सकता है? कोई भले हो, विवक्षा भेद से अलग अलग अर्थ होते हैं। अगर मैं एक ही विवक्षा से बोलूंगा तो एक ही अर्थ होगा, वो मेरी विवक्षा के ऊपर निर्भर करता है। चले हम आगे। हाँ जी, आवरण कह रहे हैं, इससे शत्रु का नाश हो, इसके इससे जो 15 मंत्रों से आहुति देने से नाश हो जाएगा? नहीं, हो जाएगा ऐसा नहीं है। इसका मतलब, इसका यह अभिप्राय है, वह विधान ऐसा है कि 15 बार आपको आहुति देना है मंत्रों को बोल करके, और वहां 11 ही मंत्र हैं। अब हम क्या करें, ठीक है ना? तो एक नियम बनाया कि भाई एक काम कर लो, पहले मंत्र से 3 बार बोलो, अंतिम मंत्र से 3 बार बोलो, तो आपकी संख्या पूरी हो जाएगी। अब पूरी हो जाएगी तो केवल पूरा करने के लिए वहां बताया गया, और वो 15 बार आपको बोलना जरूरी है, 15 बार आपको प्रार्थना करनी है शत्रु का नाश हो इसके लिए। तो बस वो कर रहा है वो व्यक्ति। वेद में नहीं है ये, ब्राह्मण ग्रंथों में भी जो मंत्र होते हैं ना, उनको भी मंत्र कहते हैं। क्योंकि यज्ञों में जो मंत्र बोले जाते हैं वो सारे वेद के मंत्र नहीं बोले जाते। ब्राह्मण ग्रंथों में जो वचन होते हैं उनको भी मंत्र के रूप में बोला जाता है। हाँ जी, ये तांडे ब्राह्मण का होना चाहिए, वो हिंदी में देखना, वो पता दिया होगा उदयवीर शास्त्री जी ने। पंचदश सामिधेनी वज्रम बाद में देख लेना, पंचदश सामधेनी वज्रम मंत्रो अभिवदति तद अभ्यास मंत्रेण न स्यादिति। तो कहते हैं पंचदश सामधेनी, 15 सामधेनी नामक जो मंत्र है वो वज्र के रूप में उसको लिया है। तो सामधेनी वज्रम, सामधेनी नामक ये जो वज्र है, इस वज्र को मंत्र अभिवदति, मंत्र वहां पर कहता है। तद अभ्यास मंत्रेण, उसके अभ्यास के बिना ना सियाद, वो 15 संख्या पूरी नहीं हो सकती। तद अभ्यास मंत्रेण, यानी 3-3 बार अभ्यास किए बिना ये 15 संख्या पूरी नहीं हो सकती। स्पष्ट हो गया? चले अगला सूत्र देखिएगा। अब यहां एक प्रसंग चलाया जा रहा है, पहले प्रसंग को समझ लीजिएगा, मेरी ओर देखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथों में 3 प्रकार के वचन होते हैं, 3 प्रकार के वचन मतलब 3 प्रकार के वाक्य होते हैं ब्राह्मण ग्रंथों में, अथवा आप उपनिषदों में भी मान सकते, सभी शास्त्रों में, एक प्रकार से शास्त्रों में 3 प्रकार के वचन होते हैं। उन 3 प्रकार के वचनों से अलग अलग अर्थों को बताया जाता है, मतलब किस प्रकार के वचन का वहां प्रयोग है, उस वचन से उसी प्रकार का अर्थ लिया जाएगा, दूसरे प्रकार का अर्थ नहीं लिया जाएगा। यानी 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, वचन का मतलब वाक्य, शास्त्रों में 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, उसका प्रसंग यहां पर चला रहे। पकड़ में आ गया? तो एक विधि वाक्य होता है, और एक अनुवाद वाक्य होता है, और एक अर्थवाद होता है। विधि वाक्य, अर्थवाद वाक्य और अनुवाद वाक्य, ऐसा कई विधि वाक्य होता है, कई अर्थवाद वाक्य होता है, कई अनुवाद होता है, ऐसे 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। तो उसको देखना पड़ता है कि ये विधि वाक्य है या अर्थवाद है या अनुवाद है। हाँ जी, बहुत अंतर है, अभी बताएंगे सबका अंतर। मतलब कहीं विधि है, उस विधि को आपने अर्थवाद मान लिया तो गलत हो जाएगा। विधि बताए, उस विधि को अर्थवाद मानेंगे तो बहुत अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। विधि का मतलब विधि वहां करना ही पड़ेगा वैसा, ठीक है ना? और जहां अर्थवाद है तो केवल वहां प्रशंसा की जा रही है, वहां पर वैसा करने की जरूरत नहीं है, केवल उसका प्रशंसा मात्र है ऐसा। मतलब आप कहो तो मैं चांद को तोड़ के लाऊंगा, तो ये अर्थवाद है। अगर इसको विधि मानेंगे तो उसको भेजना पड़ेगा। आपने बोला है कि आप चांद तोड़ करके लाने की बात कही, आप जाओ वहां जाकर के चांद को तोड़ के लाओ, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो विधि वाक्य नहीं है। तो ये देखना पड़ता है, ये जो वाक्य बोला जा रहा है ये विधि वाक्य है, ये अर्थवाद है या अनुवाद है। समझ में आ रहा है आपको? हाँ, वो भी कह सकते हैं, नहीं वो नहीं है, यहाँ दूसरे ढंग से है, ठीक है। वहां अभिधा जो है वो विधि वाक्य में लागू होती है, ऐसा है। लक्षणा किसी और वाक्य में लागू होता है, ऐसा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो शास्त्रों में तीन प्रकार के वाक्य होते हैं, उन तीन प्रकार के वाक्यों को लेकर के अब प्रसंग चलाया जा रहा है। अब बोलिए, वाक्य विभागस्य च अर्थग्रहणात्, सूत्रार्थ लिखिएगा। ब्राह्मण ग्रंथों में वाक्यों के विभाग होने से अलग अलग अर्थ का ग्रहण होता है। इसलिए शब्द प्रमाण, शब्द को प्रमाण मानना चाहिए। हाँ, यह सिद्धांत का है, प्रसंग वही तो चल रहा है ना। शब्द को अप्रमाण माना था पहले, उसी की श्रृंखला चल रही है। शब्द को अप्रमाण नहीं मान सकते, शब्द को प्रमाण मानना चाहिए। स्पष्ट हो गया? इसका विशेष भाष्य नहीं है, सरल होने से उसको सरल ढंग से बताया है। प्रमाणम शब्दो यथा लोके, शब्द प्रमाण माना जाए, शब्द को प्रमाण मानना चाहिए। यथा लोके, जैसे लोक में माना जाता है, लोक में भी अलग अलग वाक्य बोले जाते हैं, उन अलग अलग वाक्यों के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे लोक में अलग अलग अर्थ वाक्यों के अलग अलग अर्थ होते हैं, ऐसे शास्त्रों में भी जो वाक्य होते हैं उनके भी अलग अलग अर्थ होते हैं, इसलिए शब्द को प्रमाण मानना चाहिए। जैसे लोक के वाक्यों को प्रमाण मानते हैं, वैसे ही शास्त्र के वाक्यों को भी प्रमाण मानना चाहिए। आप कहो तो मैं चांद को तोड़ डालूं, ये जो वाक्य बोलते हैं इसको प्रमाण मानते हैं, उसने ठीक बोला ऐसा मानते हैं, उसको प्रमाणित करते हैं हम लोग। तो जैसे लोक में करते हैं वैसे शास्त्र में भी करना चाहिए, ये इसका अभिप्राय। पकड़ में आया? मतलब लोक में ऐसा जो वाक्य बोलता है ना, उसका अर्थ विशेष अर्थ लिया जाता है, उसको प्रमाण मान करके तो लिया जा रहा है। इसने ऐसा जो बोला है इसका मतलब है, आप कहो तो सही, मैं क्या नहीं कर सकता, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, यही अर्थ लिया जाता है लोक में। तो ऐसा वहां पर शास्त्र में भी इस तरह का कोई वाक्य आता है तो वहां पर भी ऐसे अर्थ लो ना जैसे आप लोक में लेते हो, ये इसका अभिप्राय। पकड़ में आ रहा है? हाँ जी, आगे चलिए। विभागश्च ब्राह्मण वाक्यानां त्रिविध, और ये जो विभाग है, किसका विभाग? ब्राह्मण वाक्यानां, ब्राह्मण के यानी ब्राह्मण ग्रंथों के जो वाक्य है उनका ये जो विभाग है वो किस प्रकार का विभाग है? तो कहते हैं त्रिविध, तीन प्रकार के विभाग है। ब्राह्मण वाक्यों का जो विभाग है वो तीन प्रकार से है। बोलिएगा, विधि अर्थवाद अनुवाद वचन विनियोगात, सूत्रार्थ लिखिएगा। विधि वचन, अर्थात वाक्य, विधि वाक्य, अनुवाद वाक्य, नहीं अर्थवाक्य, अर्थवाद वाक्य, विधि वाक्य, अर्थवाद वाक्य और अनुवाद वाक्य, और अनुवाद वाक्य के रूप में लोक अनुवाद वाक्य के रूप में प्रयोग होने से प्रयोग होने से या विनियोग होने से शब्द को प्रमाण मानना चाहिए। स्पष्ट हो रहा है सूत्रार्थ? त्रिधा खलु ब्राह्मण वाक्यानि विनियुक्तानि। ब्राह्मण वाक्यानि, ब्राह्मण वाक्य जो है तीन प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, विनियुक्तानि प्रयोग किए जाते हैं। ब्राह्मण के वाक्य तीन प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं, वो तीन प्रकार कौन से हैं? तो कहते हैं विधि वचनानि, विधि वचन के रूप में, अर्थवाद वचन के रूप में और अनुवाद वचन के रूप में। स्पष्ट हो गए? अब आगे चलिएगा। तत्र, तत्र उन तीनों प्रकार के वचनों में पहला जो वचन है वो विधि वचन, विधि को समझा रहे हैं, विधि की परिभाषा कर रहे हैं। विधि किसको कहते हैं? बोलिए, विधिर विधायक। हाँ, विधि की ये बहुत सरल परिभाषा है, विधिर विधायक। विधि उसको कहते हैं जो विधायक होता है। तो सूत्रार्थ लिखिएगा, जो किसी क्रिया का विधान करता है, जो किसी क्रिया का, क्रिया का मतलब कर्म, जो किसी क्रिया यानी कर्म का विधान करता है, या प्रेरणा करता है, उसको विधि कहते हैं। विधि उसको कहते हैं जो किसी कर्म का, किसी क्रिया का विधान करता है। ऐसा करो, ये जो वाक्य है ये विधि वाक्य कहलाता है, क्योंकि वो विधान कर रहा है ऐसा आपको करना चाहिए, आपको प्रातःकाल उठना चाहिए। ये जो वाक्य है इसको कहते हैं विधि वाक्य। क्यों? आपको उठने की, उठने वाले कर्म का विधान कर रहा है, ये प्रातःकाल उठने के कर्म को बता रहा है, इसलिए ये विधि वाक्य है। भाष्य को देखिएगा, यद वाक्यम विधायकम चोदकम स विधि। यद वाक्यम, जो वाक्य विधायकम विधान करने वाला है, अथवा चोदकम जो प्रेरणा करने वाला है, प्रेरित करने वाला है, स विधि, उसको विधि कहते हैं। पीछे भी मैंने आपको एक बार संकेत किया था, मीमांसा दर्शन में चोदना शब्द आता है, वो प्रेरणा को बताने के लिए प्रयोग होता है। चोदना का मतलब प्रेरणा, यहां पर भी वही बात आ रही है। चोदकम, चोदकम अर्थात प्रेरकम, जो प्रेरित करता है किसी व्यक्ति को, किसी कर्म के प्रति प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, उसको विधि वाक्य, विधि कहते हैं। विधिस्तो नियोगो अनुज्ञावा। अब विधि दो प्रकार की होती है, नियोग के रूप में या अनुज्ञा के रूप में। तो नियोग का मतलब है अप्रवृत्त व्यक्ति को प्रवृत्त करता है, जो व्यक्ति किसी कर्म में प्रवृत्त नहीं है, यानी कोई व्यक्ति किसी कर्म को कर नहीं रहा है, तो कर्म को न करने वाले व्यक्ति को कर्म कराने में प्रेरित करता है, उसको कहते हैं नियोग। समझ में आ रहा है? अप्रवृत्त व्यक्ति को प्रवृत्त करने वाले को नियोग कहते हैं। और जो अनुज्ञा है, जो प्रवृत्त हो गया उसको प्रवृत्त बनाए रखता है, करते रहो करते रहो करते रहो, यह है अनुज्ञा। मतलब आप प्रातःकाल उठ गए, फिर आपको बोला जाता बस ऐसे ही रोज उठते रहो, प्रातःकाल रोज उठना चाहिए, यह अनुज्ञा वाक्य। जो प्रातःकाल उठता ही नहीं है उसके लिए विनियोग किया जाए, देखो आपको प्रातःकाल उठना चाहिए, यह विधि वाक्य है। ठीक है ना? विधि दो प्रकार की है, एक यह है नियोग अर्थात आप प्रातःकाल उठे क्योंकि उठ नहीं रहे, जो प्रवृत्त नहीं है उठने में उसको प्रवृत्त कराने वाला जो वाक्य है उसको कहते हैं नियोग। और जो प्रवृत्त हो गया है, उठ रहा है, फिर उसको बोला जाता बस ऐसा ही रोज उठते रहो, उसी में लगाए रखता है वो, ये भी विधि वाक्य। दो प्रकार की हो गई ना। प्रवृत्त है लेकिन आगे रोकना रोके नहीं इसको। हाँ मेरे कहने से तो आप उठना तो प्रारंभ किया, दो चार दिन उठ करके फिर क्या करोगे आप, नहीं उठोगे, ऐसा भी हो सकता है ना। इसलिए मैं आपको दोबारा आपको बोलता रहता हूँ कि करते रहो। ये जो है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। आपने कभी रिन साबुन का विज्ञापन सुना पढ़ा? कब से सुनते हुए आ रहे हैं? जब से आप होश संभाले तब से लेकर, ठीक है ना। मैं बुजुर्ग लोगों की बात नहीं करता, पता नहीं उनके समय में रिन साबुन था या नहीं था। था जी, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी, आपकी उम्र कितनी है? 65 साल। आप यहाँ में 65 से भी अधिक उम्र? हाँ जी, कितनी है? 70 है। 70 से भी अधिक? 81। हाँ हाँ, अब 81 वर्ष पहले शायद रिन साबुन नहीं रही होगी, नहीं रहा होगा। था उस समय जब आप होश संभाले तब रिन साबुन था? नहीं था। मान लीजिएगा जब से रिन साबुन आए, हम तो सुनते आ रहे हैं, जब से रिन साबुन आया होगा, जब हमने होश संभाला तब से लेकर आज तक सुनते हुए आ रहे हैं। हम लोग तो रिन का ही प्रयोग करते हैं, फिर भी क्यों दे रहे हो विज्ञापन? इसलिए दिया जाता है कि आप बस प्रयोग करते रहो, इसको प्रयोग करते जाओ। वो दो प्रकार के विधान करते हैं, वो एक विनियोग भी करते हैं और एक अनुज्ञा भी करते हैं। जो ऋण का प्रयोग नहीं करता उसके लिए तो विनियोग करते हैं, नहीं आपको ऋण साबुन का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए विज्ञापन दिया जा रहा है। और जो प्रयोग कर ही रहा है फिर भी वो देखता है रोज देखता है, उसको देखना पड़ता है। भाई मैं तो रोज ऋण का प्रयोग कर ही रहा हूं, फिर भी क्यों बोल रहे हो? इसलिए बोलो ताकि इसको करते रहो प्रयोग, ठीक है ना। तो ये है नियोग और अनुज्ञा। स्पष्ट हो गया? ये था उदाहरण देकर के समझा रहे हैं। ये था अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामः। अग्निहोत्र की इच्छा करनी चाहिए आपको, क्यों? स्वर्ग काम, स्वर्ग की कामना करने वाले को अग्निहोत्र करना चाहिए, ये विधान है। जो अग्निहोत्र नहीं करता उसके लिए विनियोग हो जाएगा, और जो अग्निहोत्र करता उसके लिए अनुज्ञा हो जाएगी। यही वाक्य अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा, ये जब अग्निहोत्र न करने वाले व्यक्ति के लिए ये नियोग हो जाएगा, और जो कर रहा है उसके लिए अनुज्ञा हो जाएगा। यही वाक्य पकड़ में आ गया? ये है विधि वाक्य अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा, प्रातःकाल उठना चाहिए, ये विधि वाक्य है, ठीक है ना। व्यायाम करना चाहिए, ये विधि वाक्य है। ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए, ये विधि वाक्य है। दान देना चाहिए, ये विधि वाक्य है। ऐसे विधि वाक्य बहुत हैं। और जो दान देना चाहिए, आप दान देते रहते हैं, मान लीजिएगा दान देने वाले को मैं बोलता हूं आपको दान देते रहना चाहिए, आप दे, अजी मैं तो वो देता ही रहता हूं, फिर क्यों बोल रहे हैं? हाँ आप देते रहते हैं इसलिए इसको बनाए रखिए, इसलिए आपको बोल रहा हूं आप दान देते रहिएगा। जी मैं रोज उठता हूं, आप फिर भी बोलते रहते हो उठना चाहिए उठना चाहिए, इसलिए बोलता हूं ताकि आप बंद ना करें ऐसा। तो ये विधि वाक्य हो गया। और ये विधि वाक्य दो प्रकार का है, नियोग के रूप में और अनुज्ञा के रूप में। तो ये विधि के बारे में पूरा हो गया। अगला पढ़िए, बोलिए। स्तुति निंदा परकृति पुराकल्प इति अर्थवाद। तीन प्रकार के वाक्यों में विधि वाक्य हो गया है, अब अर्थवाद वाक्य। अर्थवाद वाक्य को समझा रहे हैं। अर्थवाद के भेद हैं, विधि के ऐसा कोई विशेष भेद नहीं थे, अब अर्थवाद के वेद बताए जा रहे हैं। अर्थवाद के चार वेद बताया, एक स्तुति, दूसरी निंदा, तीसरी परकृति, चौथा जो है पुराकल्प, ठीक है। सूत्रार्थ स्पष्ट है। अर्थवाद चार प्रकार का होता है, स्तुति के रूप में, निंदा के रूप में, परकृति के रूप में और पुराकल्प के रूप में। अभी बताएंगे आगे, स्वयं एक एक की व्याख्या करेंगे। स्तुति का मतलब भी आपको समझना है, निंदा का मतलब भी आपको समझना है, चारों को समझना है। स्पष्ट हो गया? चले हम आगे। अब देखिएगा स्तुति को समझा रहे हैं। स्तुति क्या होती है? विधेय फलवाद लक्षणा या प्रशंसा सा स्तुति ही। स्तुति को समझा रहे हैं। विधेय विधि के फलवाद लक्षणा, फल को कहने वाली, विधि के फल को बताने वाली जो प्रशंसा है उसको स्तुति कहते हैं। विधेय है विधि के फलवाद लक्षणा, फल को बताने वाली या प्रशंसा, जो प्रशंसा होती है सा, उसको स्तुति स्तुति कहते हैं। विधि के फल को, जो विधान किया जाता है ना, उस विधि का, वो उस विधि को हम करेंगे तो क्या फल मिलेगा, तो उस विधान के फल को बताने वाली जो प्रशंसा है उसको स्तुति कहते हैं। स्पष्ट हो गया? हाँ जी, अभी मैं बताऊंगा आगे, खुद उदाहरण देकर के बताएंगे। संप्रत्यार्थो स्तूयमानम श्रद्धाधीता इति, वो कहते हैं स्तूयमानम, जिसकी स्तुति की जा रही है, जिस विषय की स्तुति की जा रही है, उस विषय की, उस विषय के प्रति संप्रत्यार्थ जानकारी कराता है, उस विषय को जनाता है वो। संप्रत्यार्थ का मतलब है समझाने के लिए, उस स्तूयमान विषय को समझाने के लिए वहां पर प्रशंसा की जा रही है। और श्रद्धाधीता, उसके प्रति श्रद्धा आप रखें, श्रद्धा रखोगे तभी तो आप करोगे उस विधि को, आप उसको समझ पाओगे तभी तो उस विधि को करोगे। तो उस विधान को समझाने के लिए प्रशंसा की जाती है और उस विधान के प्रति श्रद्धा रखने के लिए प्रशंसा की जाती है। इसलिए कह रहे हैं प्रवर्तिका च, वो जो प्रशंसा जो है वो प्रवर्तिका, आदमी को प्रवृत्त करने वाली होती है। प्रशंसा को सुनते ही आदमी प्रवृत्त होता है। इसलिए आप सेना में लड़ने से पहले वो क्या करते पता है? उनकी प्रशंसा करते हैं, खूब प्रशंसा करते हैं, उनके अंदर ऐसी ऐसी बातें उनके सामने रखते हैं तो उनका खून खोल जाता है, बहुत प्रशंसा करते हैं। और करना जरूरी है वहां पर, नहीं करेंगे तो वो तो बिल्कुल मरे जैसे रहेंगे, इसलिए उनको जोश दिलाना होता है। तो ऐसे ही विधान के प्रति व्यक्ति को जोश जलाना होता है। इस बात को आप समझना चाहते हैं ना, तो आप ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में चतुराश्रम प्रकरण को पढ़ लीजिएगा। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने यही काम किया वहां पर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में चारों आश्रमों का वर्णन किया है। जब ब्रह्मचर्य आश्रम का वर्णन किया तो वो लिखते हैं दुनिया में ब्रह्मचर्य आश्रम ही सबसे बड़ा है, उससे बढ़कर कोई आश्रम ही नहीं है, ऐसा लिखा है वहां पर। आप पढ़ लेना, संस्कृत में भी हिंदी में भी। ये प्रशंसा वाक्य है वहां पर, वो प्रशंसा कर रहे हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा है, केवल उसकी प्रशंसा की है ताकि व्यक्ति ब्रह्मचारी उसको अपनाए और ब्रह्मचर्य का पालन करे, उसमें जो जो उसको काम करना वो करते जाए। फिर उसके बाद में गृहस्थ का प्रसंग आया तो फिर लिखते हैं गृहस्थ आश्रम ही सबसे बड़ा है। हाँ, वो सबसे बड़ा है क्योंकि गृहस्थ आदमी को उसको समझना चाहिए। फिर वानप्रस्थ में पहुंचे, फिर वानप्रस्थ के लिए वानप्रस्थ सबसे बड़ा है। ऐसे फिर सन्यास में आ गए, फिर सन्यास के लिए भी लिखा सबसे बड़ा आश्रम है, चारों को बड़ा मान बता दिया। ठीक है ना? तो जब ब्रह्मचर्य आश्रम को बड़ा बता रहे, उसके सामने केवल ब्रह्मचर्य और कोई दूसरा आश्रम नहीं है, इसलिए उसको सबसे बड़ा बताना है। उसके लिए उसकी प्रशंसा की जा रही ताकि उसको ब्रह्मचर्य का पालन कर सके, उस विधान को अपना सके और उस मार्ग में चल सके, इसलिए उसको उसकी प्रशंसा की है वहां पर। तो ऐसे प्रशंसा वाक्य होते हैं। तो प्रवर्तिकाचा, ये जो विधि है, जो प्रशंसा की जा रही जिस विधि की, उस प्रशंसा से क्या होता है, प्रवर्तिका, वो प्रशंसा जो है व्यक्ति को प्रवृत्त करने वाली होती है, उस कर्म में उसको प्रवृत्त करती है वो प्रशंसा। इसलिए कह रहे हैं प्रवर्तिकाचा प्रशंसा। क्यों? फल श्रवणात् प्रवर्तते, फल को सुनने मात्र से व्यक्ति प्रवृत्त होता है। मतलब ऐसा करो तो आपको ये फल मिलेगा, जब फल ही नहीं समझ में आ रहा व्यक्ति क्यों प्रवृत्त होगा? आज आदमी नौकरी के लिए क्यों चेष्टा करता है? उसको समझ में आता है कि नौकरी का लाभ क्या है, उसका फल क्या मिलता है। ठीक है ना? जिसको फल समझ में आता है ना, वो प्रवृत्त हुए बिना नहीं रह सकता। मुक्ति का फल जिसको समझ में आ जाता है, वो मुक्ति के लिए प्रयत्न किए बिना नहीं रह सकता। जो प्रयत्न नहीं करता उसको उसका फल समझ में नहीं आया, यही माना जाता है। इसलिए फल को समझना जरूरी है। फल श्रवणात्, फल को सुनने से प्रवर्तते, व्यक्ति प्रवृत्त हो जाता है उसमें। अब उदाहरण दे रहे हैं, सर्वजिता वै देवाः सर्वम अजयन सर्वस्य आप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव एतेन आप्नोति सर्वम जयति। ये प्रशंसा वाक्य है। वो कहते हैं सर्वजिता वै, सर्वजिता नामक एक याग है, उस याग को करते हैं तो सबको जीतते हैं वो लोग। ये कहना चाह रहे, प्रशंसा कर रहे, सर्वजिता वै याग। याग यहाँ दिया नहीं है लेकिन ये उसी प्रसंग को कह रहा है। सर्वजिता नामक एक याग है, वही निश्चित रूप से देवाहा देव लोग अच्छे लोग उस याग को करके सर्वम अजयन, सबको वो जीत लेते हैं, उन्होंने सबको जीत लिया है। सर्वस्य आपते, वो यज्ञ किस लिए करते हैं, सर्वस्य आपते, सब कुछ को प्राप्त करने के लिए उस याग को करते हैं। सर्वस्य जित्य, सबको जीतने के लिए उस याग को करते हैं। सर्वमेव एतेन आपनोति, एतेन इस याग के माध्यम से सर्वमेव आपनोति, सब कुछ को प्राप्त किया जाता है। सर्वम जयति, सब कुछ को जीत लिया जाता है सर्वजीता नामक याग के माध्यम से। तो उस याग की प्रशंसा की जा रही ताकि उस याग को व्यक्ति करे। इत्येवम आदि इसी प्रकार के बहुत सारे वाक्य होते हैं। हाँ जी, अयजन अयजन, वो पाठ भेद हो सकता है, वो एक ही बात है। अजयन मतलब जीता है, यज्ञ किया है, दोनों बात हो सकती है। पर वैसे सर्वम अजयन ही ठीक है यहाँ पर, क्योंकि सबको उसने सब कुछ जीत लिया है। ठीक है, ये हो गया आपकी प्रशंसा। स्तुति, स्तुति का मतलब जहां जिस वस्तु के बारे में जो बताया जा रहा है उसकी प्रशंसा, यानी वस्तु की यथार्थ प्रशंसा को स्तुति कहते हैं। इतना ही रखते हैं। ये यहां की ये यानी जहां ये स्तुति बताए ना, यहां ये स्तुति में ये प्रशंसा अर्थ है। जो लोक में जो स्तुति और निंदा होता है उनका अर्थ अलग होते हैं, ये अर्थ अलग है। हाँ, ये बात भी समझ लेना। लोक में जो स्तुति होती है वो जिस वस्तु, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा बताना स्तुति है, जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अर्थ किया है। जो वस्तु जैसी होती है उसको वैसा ही बताना स्तुति है, और जो वस्तु जैसी नहीं होती है वैसा बताना निंदा है। यानी किसी को पहलवान कहा है, वास्तव में वो पहलवान नहीं है, तो उसको कहा जा, उसका मतलब है वो निंदा कर रहा है। जो पहलवान नहीं है उसको पहलवान कहना, ये निंदा है। हाँ, याद रखना। और हम ये कहें आप पहलवान नहीं है, ये स्तुति है, क्योंकि आप नहीं है, जैसा आप है वैसे बताया जा रहा है, इसका नाम स्तुति है। ठीक है, आप यज्ञ करने वाले हैं ये आपकी स्तुति है, और आप यज्ञ करते तो है नहीं, फिर भी मैं आपको कह रहा हूं आप यज्ञ करने वाले, ये आपकी निंदा है। हाँ जी, ये यही अर्थ है, इस चापलूसी का मतलब ही निंदा है, मतलब वो जो है नहीं उसको वैसा बताया जा रहा है ना, यही तो चापलूसी। वो हिंदी में और ये संस्कृत शब्द है, पकड़ में आ रहे हैं। तो जो वस्तु जैसी है उसको वैसा ही कथन करना स्तुति है, और विपरीत कथन करना निंदा है। ये वो अलग अर्थ है, यहाँ ये अलग अलग अलग अर्थ। प्रशंसा भी तो ये जो हवन करते हैं, जी हवन कर रहे हैं ऐसा कहना, प्रशंसा नहीं, नहीं नहीं, यहाँ प्रशंसा दूसरी बात है। यहाँ उस अर्थ को और व्यक्ति को प्रवृत्त करने के लिए उसको बड़ा चढ़ा करके बोला जा रहा है, पर उसमें तो वास्तविकता ही वैसा नहीं होता है ना। या बोला सब जीत लेता है, ऐसे सब कुछ नहीं जीतता है, केवल उसकी प्रशंसा के लिए ऐसे बोला जा रहा है। अगर ऐसा नहीं बोलते तो करता नहीं है। इस ये स्वीकृत वाक्य है, ये शास्त्रों में इसको स्वीकार किया गया है। ठीक है ना, इसको झूठा नहीं कह सकते। झूठा अगर आप कहेंगे तो इसके लिए आपको प्रमाण देना पड़ेगा क्यों झूठा है, क्योंकि हम जो भी करते हैं किसी प्रमाण के अनुसार ही करेंगे ना। तो हम अपनी अनुसार अपनी इच्छा से किसी को गलत किसी को सही नहीं ठहरा सकते हैं, ये आप समझ करके चलना। उचित अनुचित, न्याय अन्याय, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, इसका निर्धारण आप नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता, ना और कोई कर सकता। जिसने विधान किया वो कर सकता, उसके अनुसार ही वो उचित होगा, उसके अनुसार ही वो गलत होगा। ये आपके मानने मेरे मानने से नहीं हो सकता। इस पर विचार करके आप लोग आना, फिर बात करेंगे। समझ में आ रहे हैं आप लोगों को, क्योंकि आप कह रहे हो इसलिए वो उचित है ये नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप कौन होते हो कहने वाले। आपने थोड़ा विधान किया, विधान ने तो भगवान ने किया है, संसार भगवान ने बनाया है।